سحری کرنا، افطار کرنا، آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اعتکاف کی نیت اگر کی ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اور اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں کی جائے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے. اور اجتماع میں شرکت ہے تو یہ بھی نیتیں ہونی چاہیے اس کی، کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو نیت کریں کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، کیونکہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھنا چاہیے. تو یہ بھی نیت کریں کہ دو زانوں بیٹھوں گا انشاءاللہ، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، ڈانٹنے، الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ کہا گیا تو صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اور اجتماع ہے، اور اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر ملنا، یہ بہت ہی زبردست عمل ہے. بلکہ حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ اجتماع میں آیا تھا تو اجتماع میں تو آ کر جا رہا تھا، کسی نے ملاقات کی، گرم جوشی کے ساتھ بڑی محبت سے ملاقات کی، ساتھ بٹھایا، امیر اہل سنت سے رات میں ملاقات کرا دی، بس یوں دعوت اسلامی میں آنے کا سبب بن گیا. تو نہ جانے کون آج حاجی مشتاق بیٹھا ہو جو ہماری توجہ دینے سے، ہماری ملاقات کرنے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. تو اٹھ کر جانے سے بہتر ہے آپس سے ملیں، کہاں سے آئے ہیں، آج رات اعتکاف کریں یہاں پر، صبح مدنی قافلے سفر کریں، تو یوں اچھی اچھی نیتیں کرائیں گے تو اس کا ثواب ملے. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسبِ حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز وجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز وجل اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے. اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز وجل اس پر 1000 رحمتیں بھیجتا ہے. اور جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا تو میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے. درود و درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کر نے مجھے ایک بات بتائی کہ کافی پریشان تھے، کافی پریشانیاں تھیں. تو پچھلے ہفتے میں، یعنی پچھلا جو ہفتہ گزرا، تو جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری سلمہ الباری ان سے ملاقات ہوئی تو اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں کہ جانشین عطار نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک کا ہی ایک سیگا ہے، مدد وغیرہ بھی ہے اس میں، تو کہا کہ بس یہ پڑھتے رہو، تو کہا کہ میں نے بھی اور گھر میں بھی یہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ ہمارے مسائل دور ہو گئے ہیں۔ نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ در حقیقت آخرت کی کھیتی ہے، اور زندگی موت تک پہنچانے والا ایک سفر ہے، لہذا ہمارا ہر اچھا برا عمل یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، ہماری ہر سانس یہ ہمیں موت کے قریب کرتی جا رہی ہے، اور سمجھدار انسان کون؟ سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی سانسیں اللہ کی رضا، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں گزارے، آخرت میں نفع دینے والے اعمال کرے، اور نقصان دہ اعمال سے خود دور رہے۔ تو یاد رہے کہ چوری ہے، شراب نوشی ہے، بد نگاہی جیسے ظاہری گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ باطنی گناہ، اس کی معلومات اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ باطنی گناہوں سے مراد کیا؟ مثلا بغض و عداوت، حسد، ریاکاری، خود پسندی وغیرہ، ان گناہوں کو پہچاننا قدرے مشکل ہے، اس لیے ان سے بچنا بھی دشوار ہے۔ اور انہی باطنی گناہوں میں ایک بڑا ہی خطرناک جو گناہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر ایک ایسا ہلاک کر دینے والا مرض ہے جو کئی بیماریاں، کئی برائیاں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور کئی اچھائیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر یعنی تکبر کرنے والا شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا، ایسا شخص عاجزی پر قادر نہیں ہوتا، جو تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے، کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے بچ نہیں سکتا، کسی کی خیرخواہی کر نہیں سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو الغرض تکبر کرنے والا آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اور تکبر جیسی بری آفت سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں۔ تو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ عز و جل ہم تکبر کے انجام اور کسی مسلمان کو حقیر جاننا، اس کے بارے میں سنیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ حضور اعلی حضرت ان کے یہاں تشریف فرما تھے. ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی جو صحن کے کنارے پڑی تھی جھجکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر اٹھائے چلا گیا. اعلی حضرت کو صاحب خانہ کے اس مغرورانہ انداز سے بڑی تکلیف پہنچی, کچھ فرمائے نہیں. کچھ دنوں بعد وہ آپ کے یہاں آئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنی چارپائی پر جگہ دی. وہ بیٹھے ہی تھے کہ کریم بخش نامی حجام نائی جس کو بولتے بار بار, یہ اعلی حضرت کا خط بنانے آئے. وہ اس فکر میں دے کہ کہاں بیٹھوں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کریم بخش کیوں کھڑے ہو, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا. وہ بیٹھ گئے. پھر ان صاحب کے غصے کی کیفیت یہ ظاہر ہوئی جیسے سانپ پھنکارے مارتا ہے, فوراً اٹھ کر چلے گئے, پھر کبھی نہیں آئے. خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے. پھر خود ہی فرمایا کہ میں بھی ایسے متکبر مغرور شخص سے ملنا نہیں چاہتا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس حکایت سے چند مدنی پھول حاصل ہوئے. نمبر ایک, جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ غریب یا عام لوگوں کو اپنے قریب بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھتا. نمبر دو, غرور و تکبر کے مارے ہوئے شخص پر نصیحت کا اثر انداز ہونا یہ بہت مشکل ہے, اور وہ اپنے تکبر کے سبب بعض اوقات نیک لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے. جیسا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے جب تکبر کرنے والے کے برابر میں ایک حجام کو بٹھایا یہ کہہ کر کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور یوں اشارتاً متکبر شخص کو تکبر کرنے اور مسلمان کو کمتر سمجھنے سے باز آنے کی نصیحت فرمائی, تو وہ شخص نصیحت قبول کرنے کے بجائے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو اعلی حضرت جیسے ولی اللہ کی صحبت سے محروم ہو گیا. نمبر تین, تکبر کرنا, کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اس متکبر شخص نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا تو فرمایا میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا. اور نمبر چار, اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے, امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو, دستکاری یعنی پیشے اور ذات پات کا لحاظ کیے بغیر تمام مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارے کا درس دیتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ اس اخوت و بھائی چارے کا سلوک کرتے اور ہر مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جیسی عظیم علمی روحانی شخصیت نے ایک حجام کو اپنی چارپائی پر بٹھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی. اسی طرح ایک بڑا پیارا واقعہ, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کا مزار مبارک سردار آباد فیصل آباد پاکستان میں, آپ کے ہاں ایک دیہاتی یعنی گاؤں میں رہنے والا مسئلہ پوچھنے حاضر ہوئے. آپ اس وقت چارپائی پر جلوہ گر تھے اور دیہاتیوں نے آپ کے علمی مقام کا پاس کرتے ہوئے زمین پر بیٹھنا چاہا, مگر آپ نے عاجزی کرتے ہوئے ان دیہاتیوں کو اصرار کر کے نہ صرف چارپائی پر بٹھایا بلکہ اپنی چارپائی کے سرہانے کی طرح بٹھایا۔ حکم کی تعمیل کے لیے انہیں آپ کے برابر بیٹھنا پڑا اور آپ نے ان کے مسئلے کا جواب مرحمت فرمایا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق کس قدر بلند ہوا کرتے تھے کہ اپنے علم و عمل، تقوی و پرہیزگاری، اچھے اوصاف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب، لوگوں کی نظر میں معزز اور مخلوق خدا سے حقیقتاً افضل ہونے کے باوجود بھی خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے کے بجائے اللہ کے لیے عاجزی کا اختیار کرتے تھے۔ جیسا کہ اعلی حضرت اور محدث اعظم پاکستان کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ اپنے آنے والوں کو عزت افزائی عطا فرماتے، اور جس میں پائتی کی طرف بٹھانے کے مقابلے میں زیادہ عزت افزائی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے عاجزی کیا کرتے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جس درجے کی عاجزی کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے اسی درجے بلند فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اعلی علیین یعنی سب سے بلند درجے میں کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ عز و جل کے مقابلے میں جس درجے کا تکبر کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے اسی درجے گرا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اسفل السافلین یعنی سب سے نچلے درجے میں کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا، جو اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرے گا، اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں خود کو افضل و بہتر سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یعنی میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اس طرح کا معاملہ آتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آج مال ہے، آج شہرت ہے، آج نام ہے، آج عزت ہے، آج کوئی بھی مقام ہے، کوئی بھی اسٹیٹس ہمارا بنتا ہے، اور اس سے اگر نچلے درجے کا آدمی ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ لمحہ فکریہ کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نزدیک ذلیل و رسوا ہو، اس کا دنیاوی عزت و وقار یقیناً کسی کام کا نہیں، کیونکہ حقیقی عزت و وقار تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہو جائے۔ تو عاجزی اختیار کرنے، تکبر کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، تکبر کے مذمت پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے چار فرامین سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 23 میں خدا رحمان کا فرمان عبرت نشان ہے، انہ لا یحب المستکبرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کر فرماتا۔ پارہ 12 سورہ مومن آیت نمبر 35 میں رب العالمین عز و جل ارشاد فرماتا ہے، كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار، ترجمہ کنز الایمان، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور پارہ 12 سورہ مومن آیت نمبر 60 میں خدائے جبار و قہار ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھچتے، تکبر کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اور پارہ 9 سورہ آراف آیت نمبر 146 میں فرمان رب العباد ہے، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ترجمہ کنز الایمان، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ تو مفسر قرآن سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ اس آخری آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کرنے والے نہ قرآنی آیات میں غور و فکر کر سکیں گے نہ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ بندوں کے حق میں تکبر یہ کس قدر ہلاکت خیز ہے کہ تکبر کرنے والے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بندے ہیں۔ ایسے بد نصیبوں کے دلوں پر اللہ عز و جل مہر لگا دیتا ہے۔ تکبر کرنے والے قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے بدبخت ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ تو بد قسمتی سے اس قدر وعیدوں کے باوجود بعض نادان لوگ غرور و تکبر کے نشے میں اس قدر بدمست رہتے ہیں کہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، اسی طرح دینی و دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والوں کو عزت کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا، ان کے ساتھ آپ جناب سے گفتگو کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا، ان کے یہاں کسی تقریب میں شرکت کرنا یا اپنے یہاں دعوت دینا، ان سے غلطی سرزد ہونے پر اپنے درگزر سے کام لینا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یا اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا، ان کے ساتھ تعلقات یعنی ریلیشن شپ قائم رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بالفرض کوئی درد مند مسلمان انہیں برائی میں مبتلا دیکھ کر نصیحت کر دے، یا غلطی سے کسی مسلمان کی زبان سے ان کے شان کے خلاف کوئی بات نکل جائے تو بیچارے کی شامت آ جاتی ہے، کھری کھری سنا دیتے ہیں۔ مثلا مجھے جانتا نہیں ہے، مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی۔ اب اس کا بعض اوقات ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہم فوراً یاد کرتے ہیں یار وہ فلانا یوں کرتا ہے، فلانا یوں کرتا ہے، نہ اپنی طرف۔ امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے کہ کسی کی طرف جو انگلی اٹھاتا ہے یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والے یہ تین انگلیاں تیری طرف ہیں۔ آپ نے کسی کی ایک طرف ایک انگلی اٹھائی نا، یہ تین انگلیاں اپنی طرف ہیں، اپنے آپ کو دیکھو۔ تو ہم غور کریں، سوچیں کہ کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری حال کیا ہوتا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اونچی بات کرتا ہے، ذرا اپنی اوقات دیکھ، دو ٹکے کا نہیں اور مجھے نصیحت کرنے چلا ہے، دو منٹ میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، ایک لگا دیا تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے کہ دولت ہے، وزارت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، صحت ہے، طاقت ہے، ذات پات ہے، یہ سب روب و دبدبا کتنی دیر کا ہے، عارضی ہے، عارضی عارضی، سب فانی ہے۔ ان چیزوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کو حقیر سمجھنے والے کو چاہیے کہ وہ غرور و تکبر کی آفتیں اپنے پیش نظر رکھے۔ دولت پر اگر گھمنڈ ہے تو کسی نے کہا کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، مال پر اگر گھمنڈ ہے تو کسی نے کہا کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، طاقت ہے تو کیا ہوا، ایک جھٹکا لگتا ہے تو زمین پہ پڑ جاتا، اٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آج اسی اختیار کریں، خلق خدا کی ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں پیدا کریں، ورنہ یاد رکھیے کہ تکبر کے سبب جہنم میں جھونک دیا گیا تو خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ آئیے غرور و تکبر کی تباہ کاریوں پر چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اس بری عادت سے توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدتر وہ ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، تکبر کیا اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول گیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک مقام ہے جس میں تکبر کرنے والوں کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ ایک اور ارشاد ہوا، متکبرین کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں چیونٹیوں، ارشاد فرمایا متکبرین کو قیامت کے دن چونٹیاں بنا کر انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ان پر غالب آ جائے گی، پھر انہیں جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے، وہاں آگوں کی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہی نہیں، انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیٹ پلائی جائے گی۔ ایک اور ارشاد سنیے، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ کے عفو و کرم سے تکبر اور ہر بری خصلت سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاعی دامت برکات العالیہ، عاشقان رسول غلامان رسول کو سمجھاتے، نیکی کی دعوت سے مالا مال مدنی پھول عطا فرماتے ہوئے اپنے مجموعہ کلام وسائل بخشش، یہ تو اپنے گھر میں رکھ لیں، اشعار بڑھتے رہے امیر علیہ سنت، بڑے بھرپور نیکی کی دعوت سے مالا مال ہوتے۔ وسائل بخشش میں آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ خوب انسان کو کر اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ تکبر کس قدر ہلاکت خیز بیماری ہے، کہ جس بد نصیب کو یہ بیماری لگ جائے اسے تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور بالآخر اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ تو لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے کمزور بدن پر ترس کھائیں، جہنم کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ جب بھی نفس و شیطان کسی مسلمان کو حقیر جاننے، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے پر ابھارے تو انسان کو اپنے ماضی، اپنی اوقات اور اللہ کی عطاؤں پر غور کرنا چاہیے کہ پہلے میں بھی فلاں فلاں نعمت و خوبی سے محروم تھا، میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا ہے. اچھی آواز ہوئی ہے، یہ اچھی آواز کس نے کی؟ اللہ نے دی. اگر مال ملا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اگر شہرت ملی کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو یہ جو نعمتیں ہیں، ایک وقت تھا میں محروم تھا، میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا، اس نے مجھ جیسے بے اوقات کو اپنی نعمتوں بے پناہ خوبیوں سے مالا مال کیا، مگر ان نعمتوں خوبیوں کا شکر کرنے کے بجائے میں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے گھمنڈ و تکبر کے گناہ میں مبتلا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بے حسی ناشکری کے سبب یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں اور جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اسے دے دی جائیں. اگر آج اچھے قاری بن گئے، اگر آج امام صاحب بن گئے، آج کوئی نعمت مل گئی، آج کوئی شہرت مل گئی، یہ سب کس نے دی؟ رب نے دی. اپنی اوقات کو مت بھولیں، اپنی اوقات کو مت بھولیں. محمود بادشاہ اور ایاز غلام تھے، محمود بادشاہ تھے، بڑے عاشق رسول تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایاز ان کے چہیتے غلام تھے. اب ترقی جب ہوئی تو ظاہر ہے پھر حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو جلنے والوں کی بھی تو کمی تو ہوتی نہیں ہے، جلنے والے پیدا ہو گئے. اب ایاز کی کامیابیاں، ایاز کی شہرت، ایاز کی نیک نامی، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب موقع کی تاک میں رہتے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، موقع کی تاک میں رہتے، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں تو سمجھنے والا سمجھ جائے کہ آخر بیماری کیا ہے، اس کو تکلیف کس چیز کی ہے، یا آج جو اس طرح الٹے سیدھے میسج کر رہا ہے وجہ کیا ہے، یا آج جو اس طرح کسی کی برائی کر رہا ہے وجہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے. تو اگر ہمارے پاس بھی علم ہونا تو سمجھ جائیں کہ بھائی مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. تو اسی طرح وہ حاسدین تاک میں رہتے کہ کسی طرح ایاز کو جو غلام تھا بادشاہ کی نظروں سے گرا دیں. آخر کار انہیں ایک موقع مل گیا. اب ہوتا کیا تھا کہ ایاز مخصوص وقت میں اپنے مخصوص کمرے میں جایا کرتے تھے، کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتے. تو درباریوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کیے کہ لگتا ہے کہ ایاز جو ہے یہ شاہی خزانے سے مال چراتا ہے، اور یہ اپنے کمرہ خاص میں اس نے کوئی صندوق وغیرہ رکھا ہے، یہ اس میں جا کے چھپا دیتا ہے، اور یہ بس جس دن بھر جائے گا نا اس نے رفو چکر ہو جانا ہے. اور روزانہ یہ جا کر دیکھتا ہے، اس کو لاک لگا کر رکھتا ہے، کسی کو اندر نہیں جانے دیتا. تو محمود بادشاہ، ان کو ایاز پر بڑا اعتماد تھا، مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کے کمرے کا تالا توڑو اور وہاں جو کچھ ملے وہ تمہارا ہے. وزیر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں داخل ہو گئے، مگر یہ کیا، تالا توڑ کر اندر داخل ہو تو کیا ملا؟ پرانا لباس، پھٹی ہوئی چادریں، پرانی ٹوپی، ٹوٹے چپل، کچھ تھا ہی نہیں اس کے علاوہ. اب درباریوں کو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو سوچا تھا کہ بڑا خزانہ جمع کر کے رکھا ہے اس نے، یہاں تو جناب پھٹا پرانا لباس ہے، پھٹی پرانی چادریں، میلی ٹوپی ہے، ٹوٹے چپل پڑے، یہ کیا ہے؟ اب ایاز سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور جب آپ سے میں دور تھا نا تو یہی پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، یہی پرانی چادریں اوڑی ہوئی تھی پھٹی ہوئی، یہی میلی کچیلی ٹوپی پہنتا تھا، یہی ٹوٹے ہوئے چپل پہنتا تھا. آپ کی غلامی میں آیا، شاہی لباس مل گیا، شاہی تاج مل گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، یہ ساری نعمتیں جب پاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے کمرہ خاص میں جاتا ہوں، یہ سارا لباس اتار دیتا ہوں، تاج اتار دیتا ہوں، وہی پرانا لباس پہن کر، وہی پرانی چادریں اوڑھ کر، وہی ٹوٹے چپل پہن کر، وہی میلی کچیلی ٹوپی اوڑھ کر اپنے آپ کو پکار کر کہتا ہوں کہ اے ایاز تیری اوقات یہ ہے، تیری اوقات یہ ہے، آج اگر تجھے کوئی شہرت ملی ہے، آج تجھے کوئی عزت ملی ہے، آج اگر تیرا کوئی نام ہے تو اسی بادشاہ کی مرہون منت ہے. یہی بادشاہ جس نے آج تجھے عزت دی ہے، آج اسی کے سبب تو سب کچھ بنا ہے، تو اپنی اوقات مت بھولنا۔ تو جب سب کے سامنے یہ بات کہی تو محمود بادشاہ اپنے وفادار خادم ایاز سے اور زیادہ متاثر آنے لگے اور درباریوں کا منہ کالا ہوا۔ دے دے یا رب مجھ کو وفا، در نہ چھوڑوں مرشد کا، دعوت اسلامی والے نا مرشد کی غلامی کا صدقہ ہی نصیب ہوا ہے نا، آج جو شہرت ہے، آج جو عزت ہے، آج جو بھی ملا ہے اس ولی کامل کے صدقے ہی ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی در کا رکھے، ہم وفادار رہے، ہم اس غلامی پر ناز ہے الحمدللہ، اور ہم ان کی غلامی کا ہی دم بھرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دے دے یا رب مجھ کو وفا، در نہ رہے بس یہ صدا، لب لب رہے بس یہ صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، سوانا آپ نے کہ جو لوگ اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں، منصب و مرتبہ ملنے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر سے اپنا دامن بچاتے، اللہ ان کے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو دھتکارتے، جو بھگا دیتے، جھاڑ دیتے، اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ایک شکستہ حال فقیر نے ایک مالدار کے آگے دست سوال دراز کیا۔ مالدار شخص نے فریاد پوری کرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جیسے بعض اوقات دکانوں پر کوئی آتا ہے، اے اتنا ہٹا کٹا ہو کے کماتا نہیں ہے، شرم نہیں آتی ہے، یہ بعض اوقات ٹون ہوتی ہے ہماری، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دینا ہے ٹھیک، نہیں دینا ہے تو بابا اللہ بھلا کرے۔ اس نے برا بھلا کا ذلیل کیا، اور فقیر کا دل خون خون ہو گیا، اور جذبات نے ایک آہ بھر کر کہا کہ تمہارا غصہ کرنے کی وجہ شاید یہ کہ تمہیں بھیک مانگنے کی ذلت کا احساس نہیں ہے۔ یہ جملہ سن کر مالدار شخص آگ بگولا ہو گیا اور فقیر کو دھکے دے کر نکلوا دیا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ مغرور مالدار کچھ عرصے بعد کلاش ہو گیا، محتاج ہو گیا، پائی پائی کا محتاج ہو گیا، دوست رشتہ دار غلام دربان سب چھوٹ گئے، یہ شخص سڑک پر آ گیا۔ جس غلام نے فقیر کو اپنے آقا کے حکم سے دھکے دے کر نکالا تھا، اسے ایک نئے مالدار آقا نے خرید لیا۔ یہ آقا بہت نرم دل تھا، فیاض تھا، مہربان تھا، غریبوں فقیروں کی امداد کرنے میں خوشی محسوس ہوتی تھی اس کو، یہی وجہ تھی کہ ہر وقت دروازوں پر منگتوں ضرورت مندوں کا ہجوم لگا رہتا۔ ایک رات کسی فقیر نے دروازے پر دستک دی، غلام نے فقیر کی مدد کرنے کی نیت سے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی چیخ نکل گئی، روتا ہوا اپنے آقا کے پاس آیا۔ آقا نے جب غلام کو روتے دیکھا تو پوچھا کیا کوئی تکلیف ہوئی؟ پھر سن کر غلام نے اپنے پرانے آقا کا سارا حال گوش گزار کیا۔ ساری کہانی سننے کے بعد آقا بولا، میں وہی فقیر ہوں، میں وہی فقیر ہوں جس سے اس نے دھکے دلوا کر نکلوا دیا تھا، آج دیکھو کہ وقت کی کایا کیسی پلٹی کہ قدرت نے اسے میرے ہی دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو فقیر ہونے میں، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ حکایت عقل مندوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی یوں تو ہر ہی کتاب اپنے گھر میں ہونی چاہیے، ہر کتاب ہونی چاہیے۔ 30,000 روپے کے قریب لائبریری بنتی ہے اس وقت، جو تقریباً 500 کتابیں رسالے مکس کر کے اپنے گھر میں بنا لیں، اپ ڈیٹ کرتے رہیں، دو دو تین تین سو روپے کی ہر مہینے کتابیں آتی ہیں وہ لے لیا کریں, ایک مرتبہ ہمت کر کے بنا لیں. ہو سکتا ہے بہت سے ڈرائنگ روم بنائے ہوں گے, سب کچھ کیا ہوگا, مرشد کے فرمان پر کتابیں بھی رکھ لو. یہ تکبر ایک کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, چھوٹ رسالہ ہے, سوا سو ڈیڑھ سو صفحات ہوں گے, بڑا ہی پیارا رسالہ ہے. یہ رسالہ حاصل کیجئے اور اس میں تکبر کی 19 علامات. تکبر کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا یہ باطنی مرض ہے, اس کا علم سیکھنا فرض ہے. اس کی معلومات تکبر پر ابھارنے کے 8 اسباب, تکبر کا علاج, بہت ساری اس میں اور بھی معلومات, حکایتیں بھی ہیں, واقعات بھی ہیں, آیتیں بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں, بزرگوں کے اقوال بھی ہیں, مدنی بہاریں بھی ہیں. تو یہ رسالہ حاصل کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net. اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عبرت کے بے شمار نمونے ہمیں نظر آئیں گے کہ جو دنیا میں بڑے ظالم و جابر تھے, دنیا کے طاقتور لوگوں میں ان کا نام تھا, ان کے پاس نعمتوں کے خزانے تھے, جن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کویا موت کو دعوت دینا تھا, زمین پر جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے, جن کے ظلم و جبر کے نہ صرف کارنامے سن کر بلکہ ان کے نام سن کر لوگ ڈر جاتے تھے, جو لوگوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے. غرض یہ ان کا غرور تکبر اپنی انتہا کو پہنچا تھا, لیکن جب غرور و تکبر کے ماروں کو موت نے اپنے شکنجے میں جکڑا تو اٹھا کر انہیں محلات سے اٹھا کر تنگ و تاریک قبر کے گڑے میں لا پھینکا. کہاں ہیں ان کے نام؟ مٹ گئے, صفائے ہستی سے مٹا دیا, دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. ایسے ہی مغرور بادشاہ کی موت کا واقعہ سنیے. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات, بڑے پیارے پیارے واقعات نصیحت آموز لکھے ہیں. حصہ دوم میں ہے. سید نواب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنے سارے ملک کا میں گشت کروں. چنانچہ بہترین لباس منگوایا, گھوڑے لائے گئے. اب گھوڑا کوئی پسند نہیں آیا, وہ خود گیا, بہترین گھوڑا اس نے چھانٹا. اب بادشاہ بڑی شان و شوکت سے لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے. راستے میں ابلیس سے لعین نے بہکایا تو غرور و تکبر کی آفت میں اور اڑ گیا, گردن اکڑائے بڑے شانہ انداز میں آگے بڑھا. اب غرور و تکبر کی وجہ سے کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا. راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا, اس نے سلام کیا. بادشاہ نے نہ تو جواب دیا نہ ہی دیکھا. اس نے کہا اے بادشاہ مجھے تجھ سے ضروری کام ہے. بادشاہ نے انسنی کر دی. اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی. بادشاہ بڑا غصے میں آیا, کہا لگام چھوڑ, تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی. کہا مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے. بادشاہ نے کہا ابھی تو ہمارا مہمان بن جا, واپسی پر تیری بات سن لوں گا. کارگز نہیں, خدا کی قسم مجھے ابھی تجھ سے کام ہے. بادشاہ نے کہا بتا تیرا کام کیا ہے؟ کہا ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں, صرف تجھے ہی معلوم ہو, لا اپنا کان قریب کر. بادشاہ نے سر جھکایا. اس نے کہا میں ملک الموت ہوں, تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. یہ سننا تھا بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا, رنگ متغیر ہوا, خوف زدہ لہجے میں کہا اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ جس کام کے لیے نکلا ہوں اسے پورا کر کے آؤں, پھر جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لینا. ملک الموت علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہ دیکھ سکے گا. بادشاہ منت سماجت کرتے ہوئے کہا اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے دے. ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, خدا کی قسم اب تو کبھی اپنے اہل و عیال یعنی فیملی سے نہیں مل سکے گا. یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ گرا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کل جو کرنا ہے آخر موت ہے, ہے اگر یہ سارے حالات معاملات سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم بھی مبتلا، گلی گلی محلے محلے یہ آفتیں ہی آفتیں، علم ہی نہیں ہوتا کیسے کیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسے ایمان ضائع ہو، اللہ ناراض ہو، قبر میں عذاب، آخرت میں رسوائی، جہنم کا عذاب، پھر کیسے بچیں گے؟ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں، اپنے ارد گرد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پیدا کریں، اپنی مسجدوں میں آنا جانا رکھیں، اسلامی بھائیوں سے رابطہ رکھیں، الحمدللہ 12 مدنی کام مسجدوں میں ہوتے ہیں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ بھائی آپ درس نہیں دے سکتے، درس سن تو سکتے، بیان نہیں کر سکتے، بیان سن تو سکتے، مدنی دورے میں نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے، ساتھ تو شامل ہو سکتے، صدائے مدینہ نہیں لگا سکتے، چلو بھائی ساتھ ساتھ تو چلے، مدنی حلقہ فجر کے بعد ہوتا ہے، تو یوں مدنی کاموں میں پریکٹیکلی اپنے آپ کو شامل رکھیں۔ تو ان 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام مدنی دورہ بھی ہے، اور یہ مدنی دورہ کیا ہے؟ گھر گھر، دکان دکان، آفس آفس جا کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، عموماً عصر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست عمل ہے کہ اس کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور مدنی دورہ نیکی کی دعوت فضائل پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی دورے کے ذریعے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، چھٹی والے دن بھی اسلام میں کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارا یہ کورنگی کا جو علاقہ ہے، کورنگی کا علاقہ، اس کو ایک خصوصیت حاصل ہے، ایک خصوصیت، جی ہاں، ہماری پاک رضوی کابینہ اور کورنگی لانڈی کے اسلام میں کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ چند ایک ایسے اسلامی بھائی اس میں ہیں جو عرصہ دراز سے روزانہ مدنی دورہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ ایک کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بھائی، کوئی ہے کہ اس کام کی لذت ہے، کوئی کہتا یار پہلے بڑا مزہ آتا تھا، اب مزہ نہیں آتا، تو مزہ نہیں آتا اپنے آپ کو دیکھ، تیرے اندر غلاظت بھر گئی ہے، اجتماع وہی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں روحانیت وہی ہے، اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کی سن رہے ہیں، کن کی پڑھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں گناہ تو نہیں کہ جل تک کالا کی چڑھتی جا رہی ہے، روحانیت کا بیڑا غرق ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی کاموں میں مصروف ہیں، تو مدنی دورہ ہفتے میں ایک دن، کون کون نیت کرتا ہے، اور روزانہ والے بھی اگر ہوں تو آنا چاہیں تو آ جائیں بھائی، روز آ جائیں، اپنا نام لکھوا دیں، ہماری مدنی تربیت گاہ ہوگی یہاں پر، ان کے پاس نام لکھوا دیں، اسلامی بھائی سے رابطہ کر لیں بھائی روزانہ انشاءاللہ، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ تمام انبیاء کرام بلکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ بالخصوص حج کے زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اہل عرب کے دور دراز سے آنے والے قبائل مکے میں جمع ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو بہرحال اس کی بڑی بدری بہاریں ہیں، چنانچہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے باب المدینہ سے پنجاب کے ایک شہر سہاوا کی ایک مسجد میں پہنچا، مسجد کو تالا لگا ہوا، جوں جوں چابی حاصل کی، اب مسجد کھولی تو مٹی سے ہٹی ہوئی تھی، پتا چلا کہ یہاں نماز نہیں ہوتی ہے، مسجد بند کر دی لوگوں نے، اب سب نے الحمدللہ مسجد کی صفائی کی، اب مدنی دورہ کیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت کی، اور بدقسمتی سے جیسے آج کل ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے نماز کے لیے نہیں آتے، نہیں آئے، ہمت نہیں آ رہی مدنی قافلے والوں نے، اللہ کا نام لے کر قریبی کھیل کے میدان میں داخل ہو گئے، ڈرتے ڈرتے کھیل میں مشغول نوجوانوں کو دعوت دی، الحمدللہ ان کے دل پسیر گئے، کئی نوجوان ہاتھوں ہاتھ مسجد میں آ گئے، اور مسجد میں آ کر نماز پڑھی، سنتوں والے بیانات سنے، اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت کی، تو یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود 70 سالہ ایک بزرگ رونے لگے اور کہا کہ میں تو لوگوں سے مسجد آباد کرنے کے لیے کہتا مگر میری سنتا کون؟ الحمدللہ آج عاشقان رسول کی آمد ہوئی، مدنی دورے کی برکت سے ہماری مسجد آباد ہو گئی۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ یہ بڑا اہم کام ہے۔ تو نیکی کے کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جائیں، بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، کہ اولیاء کاملین کی صحبت میں رہنا، ان کے فیوز و برکات حاصل کرنا، یہ بہت بہت بڑی برکت کا باعث ہے۔ لیکن بعض نادان ہوتے ہیں، بعض نادان ہوتے ہیں کہ مرشد کے نام پر جان بھی قربان ہے، لیکن حرکتیں ایسی ہوتی ہیں عجیب و غریب۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے، آپ کے پاس بھی مرید تھا، اب اس کو کیا سوجی؟ اس کو سوجی کہ میں کامل ہو گیا ہوں، اب مجھے اپنے پیر کی صحبت اور خدمت میں رہنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ میرے لیے اکیلا ہی رہنا بہتر ہے۔ بس وہ گوشہ نشین ہو گیا، پیر صاحب کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک اونٹ لے کر آئے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسے لینے آئے ہیں تاکہ وہ یہ رات جنت میں گزارے۔ اب وہ لوگ اسے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے، یہاں تک ایسی جگہ پہنچے جو بہت خوبصورت تھی، ہر چیز سے حسن ٹپکتا تھا۔ اب میٹھے پانی کے چشمے بھی رواں تھے، صبح تک مزے لیتا رہا۔ اب صبح ہوئی تو اپنے آپ کو حجرے میں پایا، اس طرح اس کو بڑے اچھے اچھے خواب دکھائی دیتے تھے۔ اب یہاں تک کہ وہ غرور و تکبر سے پھول گیا، دعویٰ کرنے لگا کہ اس کی حالت اس کمال تک پہنچ چکی ہے کہ راتیں میں جنت میں گزارتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی خبر جنید بغدادی کو دی، آپ اس کے پاس پہنچے، اب بڑا ٹھاٹ باٹ کر کے تکبر سے اکڑ کر بیٹھا تھا۔ آپ نے کیفیت پوچھی، بڑے فخر سے کہا کہ حضور بڑا کرم ہے، اب تو ہر رات جنت میں گزارتا ہوں، فرشتے آتے لینے کے لیے، لے جاتے جنت میں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آج جب جنت میں جاؤ نا تو تین مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب جب رات ہوئی جنت پہنچ گیا، یاد آیا تو محض تجربے کے طور پر اس نے تین بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اسے لے جانے والے سارے چیخ مار کر بھاگے۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ جنت فوراً آنکھوں سے غائب ہو گئی اور نجاست اور کوڑا کرکٹ والی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف مردار ہڈیاں پڑی ہیں۔ اسی وقت اس نے جان لیا کہ یہ ایک شیطانی جال تھا اور میں اس جال میں گرفتار تھا۔ فوراً توبہ کی، اپنے پیر و مرشد سید طائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو اس مدنی پھول سے حاصل کیا ہوا کہ اگرچہ ہم بہت ہی نیک ہو جائیں، نیک ہوں، ہر دل عزیز ہوں، لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہوں، برملا اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوں، مگر ہمیں چاہیے کہ تمام اولیاء اکرام کا ادب و احترام کریں۔ ہرگز ہرگز اپنے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے مد مقابل کھڑا نہ کرے، بلکہ اپنی شہرت و ناموری کے مقابلے میں ان کی صحبت میں حاضری، ان کی قدم بوسی کو ہی عظیم سعادت سمجھے۔ تکبر کی آفت سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا۔ بانی دعوت اسلامی قبلہ امیر اہل سنت کا دامن کرم عطا فرمایا، جن کے ذریعے بہترین اسلامی نقوش پر ہماری تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو کچھ ملا مرشد کے ہیں، پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے۔ سر پر امامہ ہے، داڑھی ہے، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، کلمہ ہے، فرض علوم ہے، جو کچھ بھی ہے کس نے دیا؟ عطار نے۔ پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، میں کیا کہوں گے کیا کیا عطار نے دیا ہے۔ عشق نبی ملا ہے دل پھول سا چھلا ہے، عشق نبی ملا ہے دل پھول سا چھلا ہے، مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے، مسلک میرے رضا کا۔ اللہ ان کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ رکھے. یہ جس طرح چاہتے ہیں ہم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہے. اب دیکھیں نا دعوت اسلامی ترقی کرتے کرتے 200 ممالک میں پیغام پہنچائے, 103 سے زائد شعبہ جات میں کام ہوا. اپنے آپ کو شامل کریں اب جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اب ایک اہم شعبہ مجلس ججز اینڈ وکلا, جج صاحبان وکلا, یہ بھی معاشرے کا ایک اہم شعبہ ہے اور ظاہر ان میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہے. اور یہ شریعت کے احکامات ان کو سکھائے جاتے ہیں, تربیتی مدنی حلقے لگتے ہیں, ان میں بیانات ہوتے ہیں. ایک مسلمان وکیل کو کیسا ہونا چاہیے, مسلمان جج کو کیسا ہونا چاہیے, الحمدللہ اس کے متعلق تربیت دی جاتی ہے. تو اس سے اگر آپ وابستہ ہیں, اس شعبے والوں سے راستہ ہے, آئیے یہ شعبہ اختیار کر لیجئے, اس شعبے میں مدنی کام کیجئے. اس شعبے میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں. جی ہاں, ججز مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں, وکلا سیکھتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا کام نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت. تو اللہ ہماری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور ہم بس اس کے خدمت گزار بن جائیں, خدمت گزار بن جائیں. جب بس دعوت اسلامی خوب ترقی کرتے رہے, خوب ترقی کرتے رہے, اور اللہ کرے ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہوتا رہے, ہمارا بھی, ہماری نسلوں کا بھی, نسلوں کا بھی اس میں حصہ شامل ہوتا رہے. سب دعا کریں اللہ کرم ایسا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے تکبر کی تباہ کاریوں سے متعلق سنا چند مدنی پھول اس سے نجات پانے کے لیے. یعنی کہ سب سے پہلے تو محاسبہ کیجئے کہ کل جب حشر برپا ہوگا ہر ایک اپنے کیے کا حساب دے گا, مجھے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اعمال کا حساب دینا ہوگا. اگر تکبر کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا, مجھے جہنم میں جھونک دیا گیا, میں جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں؟ پہلا اگر نجات پانی ہے سب سے پہلے تو سوچے میں عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا. پھر دعا, دعا کریں کہ یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں, تکبر دوسری تمام برائیوں سے میری جان چھوڑا دے, نفس و شیطان نے مجھے دبا رکھا ہے, اے مولا مجھے کامیابی عطا فرما, مجھے نیک بنا دے, آج اسی کا پیکر بنا دے. یعنی گڑ گڑائیں اپنی کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ ناراض ہوا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اگر اس آفتوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ معمولی چونٹی کاٹ لیتی ہے برداشت نہیں ہوتا, قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو کیا ہوگا؟ آگ کے قریب نہیں جا سکتے, اگر آگ میں ہی پھینک دیا گیا تو کیا بنے گا؟ قبر کی دیواریں مل گئی کیا بنے گا؟ اگر موت کے وقت ایمان ضائع ہو گیا کیا بنے گا؟ اور خدا نہ خواستہ رب تعالیٰ ناراض ہوا جہنم میں پھینک دیا گیا, ہمارا کیا بنے گا؟ گناہگار میں لائے جہنم, میں کر کے تکبر سے بچنے کے لیے اپنے عیوب پر نظر رکھنا مفید ہے، اپنی عادت و اتوار کو تقوی کی زینت دینا عیوب و نقائص کی پہچان کے لیے بہت معاون ہے۔ تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو نقصانات عذابات پر غور کرے، تکبر سے نجات پانے کے لیے عاجزی اختیار کرے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھے، عاجزی تکبر کی ضد ہے۔ اور تکبر سے ایک نجات کے لیے یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو سلام میں پہل کیجیے، السلام علیکم، السلام علیکم، خواہ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، تکبر سے نجات پانے کے لیے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیجیے، اپنا سامان خود اٹھائیے۔ حدیث پاک میں کہ جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا۔ تکبر سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہ کہ جب کسی سے اختلاف رائے ہو پھر آپ پر ظاہر ہو جائے کہ وہ حق پر ہے تو ضد کے بجائے سر تسلیم خم کر لیجیے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے اپنے رفقہ کے ساتھ یا کسی کے محفل ساتھ ہوں کبھی دل میں اس خواہش کو جگہ نہیں دیجیے کہ مجھے نمایاں حیثیت دی جائے، بلند بٹھایا جائے، میری آؤ بھگت کی جائے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے دوسروں کو بلا وجہ اپنے پاس بلانے کے بجائے خود چلے جائیے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے غریبوں کی دعوت بھی قبول کر لیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں تکبر کی تباہ کاریوں سے بچائے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے مختلف باتیں سنی کہ تکبر کرنے والا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا، مسلمانوں سے بغض و کینے کی بدترین خصلت اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے جو تکبر کرتا ہے۔ تکبر سے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے جھوٹ پر اکساتا ہے۔ تکبر کرنے والا غصے سے بچ نہیں پاتا۔ تکبر کرنے والا بد نصیب نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تکبر کی عادت اسے نیک کاموں سے دور اور برے کاموں پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تکبر کرنے والا نیک لوگوں بلکہ بزرگوں تک کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل غرور و تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائیں۔ آئیے بیان کے اختتام پر چند سنت آداب بیان کرتا ہوں۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ اب سلام کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے سنیے، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، عزت، آبرو سب کچھ میری حفاظت میں، میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، جب بھی وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اب اگر کسی نے سلام کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ تو اس پر بھی سنت آداب ایک کتاب ہے، اس میں بڑی پیاری پیاری سنتیں لکھی ہیں، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہفتہ وار درود پاک کے معاملات پورے کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ و جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔

اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں کیا، اور ایسا پیارا بیان کہ کئی ایک کی تقدیریں اس نے بدلی۔ اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ المدینۃ العلمیہ نے، اس کی نوک پلک سواری مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا، اور اس کا نام ہوا جوانی کیسے گزارے۔ یہ رسالہ اس ہفتے میں پڑھنا ہے۔ امیر علیہ سنت کی طرف سے جمعہ مبارک، خیر مبارک کہہ دیں۔ تو آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ کا محبوب یعنی پیارا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ جمعہ کی جو آپ بھیجتے ہیں نا تحریر، تو ساتھ میں ایک دعا لکھی ہے، وہ دعا کیا ہے سنیے۔ یا الہی، جو بچہ یا جوان رسالہ جوانی کیسے گزارے، 28/10/2017 تک پڑھ لے، اس کی زندگی تیری رضا کے مطابق گزرے، اور جو بزرگ کو پڑھے اس کی جوانی کی خطائیں معاف فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو مدنی رسالہ 44 صفحات ہیں اس کے، یہ رسالہ مدنی منا ہو، مدنی منی ہو، جوان اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہن ہو، بزرگ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، جو بھی ہے، یہ سب کے لیے بڑا ہی پیارا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے میرے مرشد عطار نے دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرنا ہے، اور اسے پڑھنا ہے، اور اسے پڑھوانا ہے، پڑھنا بھی ہے اور پڑھوانا بھی۔ اللہ توفیق دے، کل جمعہ کی نماز میں بانٹیں، نمازیوں کو بانٹیں خوب، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ رسالہ کئی ایک کی توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس رسالے کو حاصل کیجئے، اور بھی رسالے حاصل کیجئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس رسالے کو پڑھنے کا ہدف دیا گیا، تو اس کو حاصل کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار اجتماع کے چند اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری ہے، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سمے بھائی، آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 21 اکتوبر کو بعد نماز عشاء تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن والا کے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں نماز عشاء کا وقت 8 بجے ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کا رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار، شیطان کے بعض ہتھیار مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس رسالے میں کیا ہے سنیے۔ تعزیت کسے کہتے ہیں، غربت کے فضائل، خود کو اہم شخصیت سمجھنا کیسا، ریاکاری کا دردناک عذاب، خود پسندی کی تباہ کاریاں، اخلاص کی 5 تعریفات، بدگمانی کی تباہ کاریاں، اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار کا خود مطالعہ کیجئے، اور اپنے مرحومین کے صالح ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے۔ یہ رسالہ جے بی سائز 7 روپے اور بڑے سائز میں 15 روپے ہدیے پر حاصل کیجئے۔ الحمدللہ سبحانہ اس رسالے کا مجلس تراجم کی طرف سے 8 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں تامل، انگلش، رومن اور اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رسالہ تکبر، اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے تکبر کی تعریف، تکبر کی مثالیں، تکبر کے نقصانات، تکبر پر ابھارنے والے 8 اسباب اور ان کا علاج۔ یہ رسالہ 30 روپے ہدیے پر حاصل کیجیے۔ اسی طرح رسالہ بغض و کینہ، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے، کینہ رکھنے والوں کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ رسالہ 25 روپے ہدیے پر حاصل کیجیے۔ یاد رہے کہ یہ قیمتیں جو بیان کی گئی یہ صرف پاکستان کے لیے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبلغین، حلقوں کا جدول نوٹ فرما لیجیے۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں نماز قضا کرنا کیسا، نماز قضا کرنا کیسا کے موضوع پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا، اور بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عزوجل، اور اختتام پر مدنی انعامات کے رسالے سے فکر مدینہ کروائی جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ تمام شرکاء اجتماع کی سے مدن التجا ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللہ تعالی علیہ وسلم۔

ہم اقرار کرتے ہیں کہ مولا بہت گناہگار ہیں, بہت گناہگار ہیں, نفس و شیطان کے مارے مولا کس کس گناہ کا اقرار کریں, ہماری زبان قابو نہیں رہتی, بات بات پر لوگوں کو جھاڑنے کا عمل ہو جاتا ہے. اے مولا اگر کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں, تیری دی ہوئی نعمت پر بجائے شکر کرنے کے تکبر ہو جاتا ہے. اے مولا اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, اے مالک کرم کر دے, ہم سدھرنا چاہتے ہیں مولا, میں سدھرنا چاہتا ہوں مولا, میں نیک بننا چاہتا ہوں مولا, آج کے اجتماع کی برکت سے مولا مجھے نیک بنا دے, میرے اخلاق اچھے ہو جائے مولا, میرا کردار ستھرا ہو جائے مولا, یا اللہ میں نیک بنا دے, با اخلاق بنا دے, با کردار بنا دے, کسی کا ہم دل نہ دکھائے مولا, کسی کا ہم دل آزاری نہ کرے مولا, اے مولا بچا لے مولا بچا لے, جو ہم سے اب تک نادانیاں, اب تک غفلتیں, اب تک دل آزاریاں ہوئی مولا ہمیں معاف کر دے, ہم سچی توبہ کرتے ہیں مولا معاف کر دے, جو ہم سے ناراض ہو گئے, جن کے دل ہم نے توڑ دیے مولا ان کو بھی ہم سے راضی کر دے, ان کو بھی ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے دے مولا, ان سب کو بلا حساب جنت میں داخل کر دے, ان سب سے تو راضی ہو جا, ہم سے بھی راضی ہو جا, یا اللہ عبادت کی لذت عطا کر دے, عبادت کی لذت عطا کر دے, تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت عطا کر دے, با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے, یا اللہ تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے, ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے, یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے, یا اللہ بدعمالیوں سے بچا لے, یا اللہ نماز قضا کرنے سے بچا لے, جھوٹ بولنے سے بچا لے, وعدہ خلافی کرنے سے بچا لے, حسد کرنے سے بچا لے, بدگمانی کرنے سے بچا لے, بد کلامی کرنے سے بچا لے, بد نگاہی کرنے سے بچا لے, یا اللہ بس نیکیوں بھری زندگی نصیب کر دے, تقوی والی زندگی نصیب کر دے, نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ دے دے, دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والا بنا دے, یا اللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے, اپنے پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تازم حیات وابستگی نصیب کر دے, امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت دے دے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت دے دے, اے اللہ ہمارے گھر بار کو بھی نیک بنا دے, ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے, گھر والوں کو بھی نیک بنا دے, بھائی بہنوں کو بھی نیک بنا دے, والدین کو بھی نیک بنا دے, رشتہ داروں کو بھی نیک بنا دے, مسلمان پڑوسیوں کو بھی نیک بنا دے, یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما دے, سب پر رحمت کی نظر فرما دے, ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما, بس ہم سے راضی ہو جا, ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے, نزا کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے, نزا کے وقت اپنے پیارے محبوب کا ہمیں دیدار ادا کر دے, یا اللہ قیامت کی پرسش نہ ہو پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب ہمیں جنت میں داخل کر دے, اور جنت میں آقا کے قدموں میں جگہ عطا کر دے, مرشد بھی ساتھ ہوں, یا اللہ مرشد کے غلام بھی ساتھ ہوں, غوث پاک بھی ساتھ ہوں, آقا کے جلوے ہوں, مدینہ ہو, یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے, یا اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہمارے مرشد سے راضی ہو جا, تمام دعوت اسلامی والے اور والیوں سے راضی ہو جا, یا اللہ سب کی خیر فرما, ہماری بیماریاں دور کر دے, ہمارے بیمار بھی اچھے ہو جائیں, ہماری قرض داریاں دور ہو جائیں، ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں۔ اے اللہ، اس اجتماع میں جو حاضر ہوئے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یا اللہ سب کو خوشحال کر دے، سب کو خوشحال کر دے، سب کو خوشحال کر دے۔ ان کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، ان کے بیمار جو ہیں یا اللہ وہ بھی اچھے ہو جائیں۔ یا اللہ، جو آج اجتماع میں آئے محبتیں ہو جائیں، پیار ہو جائے، الفتیں ہو جائیں، آپس میں محبتیں دے دے، پیار دے دے۔ یا اللہ، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ، رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، بے اولادگیاں بھی دور ہو جائیں۔ جو اجتماع میں آئے، پرچیاں دی، دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، مدنی چینل پر جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ناظرین حاضر ہیں، یا اللہ، ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں تیرے علم میں ہیں مولا، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ، جو اجتماع میں آئے ہیں ان سب کو حاجی بنا دے، ان کو حج کی سعادت دے دے، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی مالوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، سب پر رحمت کی نظر فرما، کرم فرما، ہمارے مرشد پر بھی رحمت کی نظر فرما، ان کی مسکراہٹیں صدا قائم رہے، ان کی صحت سلامت رہے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال کر دے، ہمارے بچوں کو مالا مال کر دے، گھر بار کو مالا مال کر دے، عالم اسلام کو مالا مال کر دے، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقی عطا کر، عروج عطا کر، نظر بد سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے بچا۔ سب پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔